Najczystsza forma rap, bez cięcia proste. To mój rymak sąsiad, na którym wyrosłem. To rap, to rap, więcej go mam. Odkryć muzykę, bo właśnie leci ona. To mój rymak sąsiad, na którym wyrosłem. To rap, to rap, więcej go mam. Odkryć muzykę, bo właśnie leci ona. Ja ci pokażę, jak smakuje ten sejf. Polskie bisy nie smakują jak prawdziwy beef. Chodzisz do rap gry, tylko ostrożnie o nas. Dowiesz się z gazet, nie wyczytasz tego z książek. Podwórko powie ci, w którym bloku mieszkam. A skąd wiedzą, bo kurwa jestem tu od dziecka. Baba w sklepie powie ci, co lubię pić. Szafa jaki kolor lubię, a dziewczyna ludzie na koncertach, ile wydałem płyt. A moje biuro i pera, cię kocham gnić. Ja ci pokażę rzeczy, które mogą pozamiatać. Wszyscy ręce do góry, to jest napad. Nie musisz się skradać, ja wjechałem bez ogródek. Moja linijka to mi świata twoja. Dobowa z chujem, już się nigdy nie poczujesz tak jak przedtem. Co wieczór musisz włączyć tę płytę przed snem. Pokażę ci obrazy lepsze niż Michał Anioł. Ja ci pokażę na wikę i życie z pasją. Ej! Najczystsza forma rap, bez cięcia proste. To mój rymak sąsiad, na którym wyrosłem. To rap, to rap, więcej go mam. Odkryć muzykę, bo właśnie leci ona. To mój rymak sąsiad, na którym wyrosłem. To rap, to rap, więcej go mam. Odkryć muzykę, bo właśnie leci ona. Chcesz czy nie chcesz, tak czy siak ci rap pokażę. Studiuj z tekstem czy bez, ile banger jest sonarze, wiesz. Ja mam to coś, nikt mnie tego nie uczył. A te rymy to też, który kończy czas uszy. Spodziewaj się powodzi ziom i to nie będzie klęska. Ulicy sztuka tusta jak stylu Pensa. I ten sam wokal, co słyszysz na bicie. To prawdziwe historie, które pisze nasze życie. Ja wam pokażę, ty czytaj o dupę siła. Nie w rynkowych pytach, lecz solidnej ludzie. Moim azymut też ty, nie tylko ten sam arcy. Patrzę o lepszy byt, mam te zbytnie mocne patrzę. Tak to wygląda bez cenzury, od nas prawda. To nie bez cenzury, każdy bez to udowadnia. Nie ścisza radia, tylko daj to głosie. Dzięki takim jak my, wiesz, że rap siłę rośnie. Najczystsza forma rap, bez cięcia proste. To mój rymak sąsiad, na którym wyrosłem. To rap, to rap, więcej go mam. Odkryć muzykę, bo właśnie leci ona. To mój rymak sąsiad, na którym wyrosłem. To rap, to rap, więcej go mam. Odkryć muzykę, bo właśnie leci ona. Ja ci pokażę wersy wybuchowe jak dynamik. Zwijaj swój kramik. Teraz ona cię karmi sąsiedztwa historiami wrednymi jak te podwórka. Oryginalnymi jak ta kurtka wystuje. Ja ci pokażę, jak wraca się ze światów. Jak nawinął cię, witaj w krainie chujowego rapu. Cię w chuj łaków próbuje się panoszyć. Zamiast pisać dobre wersy, kupują dobre prochy. Zamiast pisać punchline'y, piszą jestem fajny. A są sztuczni, sztywni jak kurwa Barbie. Wy się zajmij lepiej swoją larką. Uważaj, bo jak ją przygryziesz, wyleci przez balkon. Ja ci pokażę słowa celne jak snajper. Się wpierdolę i rozjebie całą twoją bajkę. Zrobię bajzel na planie twojego klipu. Zobaczysz się, wyluzuj, bo wyglądasz jakbyś pognął paty. Zero gestów, ideologię, ale łapczywi. Zdemaskuję was i się okaże, kto jest fałszywy. Ja ci pokażę, jak smakuje ten syf. Ludzie na koncertach, ej, pi pi pi pi pi. Podwórko powie ci, jak smakuje ten syf. Ty ręce do góry, ej. Ja ci pokażę, jak smakuje ten syf. Ludzie na koncertach. Podwórko powie ci, ej, jak smakuje ten syf. Powie ci, ej. Come on, come on.